Kanda wa Paulu kwa bisi Ngalatia. Ngalatia kapukia ntete. Mono Paulu ya bo kulua mukala ntumwa. Kya bo kulua kwa bantu ko evo mumuntu ko. Kanti mono ya bo kulua mu Yesu Kristo ye kwa nzambi ise wafuru kisa Yesu mubafua. Zimpangi za zonto no mu Kristo benayami kwaku babunda neyami. Mufidi sankanda wawu kwa mabundu mazunga kya Ngalatia. Bika nzambi, sedieto ye mfumeto Yesu, bakulu sila nlemvo ye bakulu vana luvuvamu. Yesu Kristo yani kibeni wakiyekula mkutuvulusa mumasu mumeto, mpasivo kakututani na munza yambi, mutweti zinga munta anguyai, boncho bwena luzolo lwa nzambi, sedieto. Nkembo kwa nzambi muntangu za zonchono. Amen. Mono ngeti itu kwa mumo na vobeno, muswa lulu sisi di nzambi wakulubo kila mulemvu wa Kristo, yelweti landa nsamu wambote wankaka. Mukedika, kakwenani nsamu wambote wankaka ko, kanchivo ntele dio, mudiambu dia kwena bantu beti kuluvuwa dingisa, yebazole soba nsamu wambote wa Kristo. Kanchivo muntu wizi kulu samu na nsamu wambote wa swaswana ye wowo utwa kulu samu nina kanavo beto kibeni evo mbasi ya zulu bika kasingwa. Mono ya teka jokulu tela ye buwabu ngeti futu kila. Vo muntu wetu kulu samu na nsamu wambote wa swaswana ye wowo ulwa tambula bika kasingwa. Jojo kadeti songa kovo mono isosa nga muzora kana kwa bantu. Kanti mono nzolele vo nzambi kakunzola. Mono kisosa ngamu yangi dikabantu ko, kadivo ya kinu sosa yangi dikabantu, buna kiena kisadiki ya Kristo ko. Luzimpangi, mono ngeti diokulu tela vo, nsamu ambote, uikulu samu ninanga, kawatuka kwa muntu ko. Mono kiatambulao ye kialongwa o kwa muntu ko, kanti iyisu yandikibeni wansongao. Njeivo beno lwa waboncho bwakala nkadulu wa mebu ya kala mulukui kululo bayudayo. Mono yazo madibundu dia nzambi, mukinkani kia kionso no, ye yakane dio muangisa. Mono yato maluta beni bayame bayudayo, bankubu imosi mulukui kululu eto. Ye mono yakuba lutila muvema mukikulu kia zinkaka zeto. Kanti nzambi wanchola mulemvwa ni te kila ya butuka, ye wambo kila mukunsadila. Ye yandi buka zenga mukunchonga mwanandi mpasivo mumwana wowo. Mono ya samu na samu wambote kwa balembo luba yudayo. Kia yenda lomba nduengo so kwa muntu ko. Ye kia yenda kumbanza Yerusalemu ko. Mumona na yebau bakunteki dila mukala zintumwa. Kansi mono ya tumbu kuenda kuzunge ka Alabia. Ye mboki ya futuka kumbanza Damasko. Mboki mvu ntatu bumi ya mana luta, mono yenda kumbanza Yerusalemu mumoka na ye Petelo. Mono ya kala yandi tumingu tole. Ye kia mono antumwa ya nkakako, voka yako biko pange ya mfumu. Mae kulusone kene menama kedika, nzami zeivo ketifunako. Mboki mono ya yenda muzunga biasili ya ye kilikia. Muntangu yoyo ya yonchono, mono kia kala waza ya kanako mabundu makliso mena muzunga kia yudako. Bau baza ya kaka makamba bantu vo, ndiye wakala kutuzomanga, buwabu wetilonga minu kio kio kika kala zola fwasanga. Ye bau baziti sanzambi mudiambu diami. Ngalatia kapukia nzole. Mifu kumi emia bumi ya mana luta, mono ya yenda diaka kumbanza Yerusalemi, twa yenda ye Banaba ye yatua lampetito. Mono ya yenda kuna mudiamu ya nzambi wakunza isabo. Mukingenga, twa kutakana ye bakuluntu, ye yakuba bangu dila nsamu wambote, uilonga nga kwa balembo loba yudayo. Mpasivo salu kiame kia tekila, ye kiabu abu kia lembo wakala kia mpamba. Kansi Tito mwisi ingelese wazieta yame kakui kwa nkutu muzengu swako. Mpeleko bankaka bazolabo. Bau bavuni kisa mukala minkui kizi. Yebakota munsweki mukimvuka kieto. Mufyongu ni nakimbuanza kitwe na muyisu Kristo. Mpasivo bakutu kitu la minanga. Kansi beto katwa tambu dilamu kuba tuma manaka na fintangu fimosiko. Mpasivo kedika kiansamu wambote kiasia mamu benu. Bau bamonu avo ibakulu ntumu dibundu baka lakuna. Kansi bubate kakala kaidiambu diameko kadinzambi katalanga zidiko. Mpeleko diodio bau kabampana nchikudukusu ya monako. Mkutweti bau bamonavo nzambi wampana musamu na nsamu wambote kwa balembolo bayudayo. Boncho kaka bukavana mbebe kwa petolo musamu na nsamu wambote kwa bayudayo. Kadi mululendo luandi nzambi wakuntula ntumwa ya balembolo bayudayo. Boncho kaka bukatula petolo ntumwa ya bayudayo. Yakobi, Petelo, Yeyoani bamonwa boncho makunji madibundu, bubaza yavo nzambi wakumpana salukyokyo kyampila nkaka, bau batuvana mbote ya koko, mono yebanaba, boncho dimbu ketisongavo twetisala saluki ya kintwani. Boncho bobo twawiza na vubanaba ye mono, tunasala kwa balembolo bayudayo, yebau kwa bayudayo. Diambu dimosi kaka batulomba imubambu kila moyo bampu tubena mudibundu diambanza Yerusalemi. Diambu diodio yakadila diongolo muvanga. Kansi Petro buka iza kumbanza Antiokia ya kunsemba vantadisha babonso no mudiambu dia yandi wakala munkombo. Kaditeki la bantu bafidisa yako bibaluaka. Petro wakala dianga vakimosi ezimpangi balembolo bayudani. Kansi bantu bobo uba luaka, yani wavamba na yeba lembo luba yudayo, walembo mudia yao mudia mudia yandi wamo na uonga, mubau basiami sanga nzengolo. Zimpangi zankaka iba yudayo, babanti kavanga bumo simpe muonga boncho petelo. Yebana ba yandi kibeni mpe nkutu, watuadu kuswamu mavanga momo madisu kunti alukaya. Buyamo na vobao kabadiata wambo teko. Yekaboncho bufuana na yekedi kaki ansamu wambo teko. Bunayata kwa Petro vantadisha bantu baboncho no. Ngeyewe na yudayo. Wazingi divava boncho bao balembo loba yudayo. Yekaboncho buena minsiku meba yudayoku. Buna buenge yewe tikomina balembo loba yudayo muzinga boncho ba yudayoe. Beto kibeni tunaba yudayo bambutu kila. Yekabankwa masumu ko bavuilu muzinsi zankaka. Kansi butu zeivo, muntu unungu suanga kaka vantadisi anzambi muminu kiandi mu Kristo Yesu. Yekamudiambu diabuka vanga nga mambu matumanga misiku mia moseko. Bunabeto mpetu akwikila mu Kristo Yesu. Hasivoto anungu suamu diambu diaminu kieto mu Kristo. Yekamudiambu diabutu vanga nga matumanga misiku mia omioko. Kansi kakwena muntu ko wanungu swa vanta disi anzambi, mudiambu diabuka vanganga matumanga misiku miomi. Kansi vobeto butu sosanga munungu swa mukristo, tumono anga kweto mpevo tuena bankwa masumu, boncho kaka bao balembo loba yudayo. Bwe, nga diodo dizole songa vo Kristo usalanga mudiambu diamasumwe, ngatu kabwako. Vomono mbadi kiditunga diaka nsadulu ya misiku hii afuasa. Buna mono kibeni ngeti kukivanga muntu ukola mananga misiku. Kadimu mambu matadidi misiku. Mono yafua mumfuilu ya tukuswa kwa misiku miau kibeni. Mpasivo ya kala moyo mudiamudia nzana. Mono yavondwa vakulu nsi ye Kristo. Unabuabu mono kena moyo diakako kansi Kristo ena moyo mumono. Zingu kingye nabuabu munitu yai ngeti kyo zingila muminu mumuana nzambi. Yandi wanzola yewavana moyo ani mudiambu diana. Kizole tala nlemvu wa nzambi mumpamba ko. kanti vo muntu unungu swanga vantadisi ya nzambi muminsiku una Kristo wafua mumpamba. Galatia kapuki antatu. Obeno lubisi Galatia lukondo lompisulu. Nani walufuku muni? Beno luatoma songwa boncho bafuila Yesu Kristo vakulunzi. Nzolelevo luampana mfutu mukiuvu kiaki. Gabeno luatambula mpeve ya nzambi mudiamu diabulu wa lungi sami nsiku. Evo mudiamu diabulu wa ua yebulu wa kwiki lansamu wambote. Bwe, lukondo lompisu lubeno. Beno luabanti kila mpeve ya nzambi. Buabu luzole suki sinamu lulendo labeno kibenye. Mamonzo no malu wa mona. Nga mampamba kuandye. Mono kikwiki likovo mau makala mampamu. Nzambi buka kulu vana nga mpevyani. Yebuka vanga nga bimangu mubeno. Nga yandi uvanga nga bo mudiamu dia beno lalungi sa minsiku. Evo bulu wanga yekwiki langa samu ambote. Ibobo bwakalamu abalahami. Yandi wakwiki la nzambi. Yenzambi wambaka nkwalu nungu mudiambu dia minu kiani. Lufeti dioza yavo bobo bena ye minu intekololo ya abalahami. Masonu kwa manzambi, makitela vo nzambi unanungi sabau balembo loba yuda yo, vantadisiani mudiambu dia minu kiao. Idiau, mau makisamu inansamu wawu ambote kwa abalahami vo. Mungeye, nzambi unasaku muna makanda mamonzo no munza. Abalahami wakuikila ye wasaku munwa. Muna babonto no bakuikilanga. Bau basaku munuanga boncho yandi. Bau basanga vuvu kiau mutuma manami siku bena basingwa. Kadimasonu kwa manzambi makamba ngavo. Bika wonzo ulemwa tata mananga tumama na mamonzo no masonu kwa munkanda misiku kasingwa. Yenkutu eti jina kwandi dia Tomasa ya kanavo. Kakwena muntu unanungu safanta disya nzambi mumunsiku ko. Kadimasonu kwa manzambi makamba ngavo. Wonzo wena walunungu muminu vanta disya nzambi unakala moyo. Misiku kamenansa tuwa minuko. Kansi mudiamu dia misiku buna. Wonzo ulungi sangantu munu za zonzo no za misiku unakala moyo muzao. Kansi Kristo buka kitu kansi ngulu mudiambu dieto. Yandi watu tani na munsi ngulu misiku ika kutu nati nanga. Kadimasonu kwa manzambi makama ngavo. Bika wonzo ledo kolomunti kasi ingwa. Mamonto no momo mavanga mampasivolu saku munulu asila nzami kwa abalahami. Luavewa mu Yesu Kristo kwa bau bale moloba yudayo. Yempasivo muminu beto tuatambu la mpeve ya sila nzami. Luzi mpangi. Njoleleba kakifuani muluzingu lwa beto bantu. Muntu buka sidi luwa onulu atoma sungama. Kakwena muntu unalokatu lako. Evo kudikila diambu valua uko. Inga, nzambi wavana zintilu kwa abalahami ye kwa ntekulu kandi. Masonu kwa manzambi kama vovilanga bantu babingi ko, kanti mau makamba ye kwa ntekulu kaku. Impila mosi, muntu mosi kaka, yandi iKristo. Tala, ebu njoleta. Nzambi wasila luwawa nulu atoma sunga mako abalahami. Luwawa nulolo wasila nzambi. Kalulendi katulwa kwa misiku miayiza landi la mimfu nkama ya. Ye maku matatuko. Kadivonkailu nzambi ukavana nga utuka nga mumisiku. Buna wawu kaulendi tuka diaka muluwawa nulu wasila nzambi ko. Kansi imunsilu luyoyo nzambi. Kasongi lanlevo kwa abalahami. Buna bilanki nzambi kavai na misikwe. Misiku miavewa mudiamu dia songa mavanga malembo lofuana na yeluzo lolo nzambi. Miau nga mifweti tata manakala kaka na teye ntekuluka ya abalahami wizidi. Imuyandi ntilulu ya silwa. misiku myomyo myakutu jai kuswa kwa zimbasi, ye myakutu lwa kusulwa kwa muntu. Kanti mfunwa tula muntu usalanga mutula ngwawa ni kayenandiko, buje navo muntu umosi kwandwe na munsamu, ye inzambi yani mosi kaka usadilanga nsamu. Buna nga diojo dizole songavo minsiku mikakidilanga ntilulu za nzambie, nkatu na dede. Kadivo minsiku myomyo myave wa milenda vana moyo kwa bantu, bunanga muntu lenda kwa andi nungu swa vanta disi ya nzambi, buka tuma mananga minsiku. Kanti masono kwa manzambi meti toma kamba vo, babonto no benaba kanga makuncha lulendo lwa masumu. Pasivo nkai luo nzambi ukasila, wavewa kwa bau bakwikilanga mujambu ya minu kiau mujisu Kristo. Tekila ntangu yoyo ya minu yiza, misiku miatuke baboncho zinkole na teye minu kyokyo dukia zae kuswa. Idiau misiku miatukeba, miatutuwa disa na teye Kristo kayiza, pasivo beto tuanungu swa vanta disia nzambi muminu. Bwabu ntangu yoyo ya minu buya mana kuiza, beto katutuwa duswa ngadiaka nkutu kwa misiku ko. Kadibeno baboncho nolwe na bana banzambi, mudiambu ya minu kilwe na mu Yesu Kristo. Beno baboncho nolwa botu kulwa mubundu swaye Kristo, yebwabu beno lwavuata luzingu lwa Kristo yani kibe. Idiao, kavenadia kadiswaswa niko vakati kwa bayudayo yebalembo lo bayudayo, kwa minanga yebantu bena kimpwanza, kwa babakala yebakento, beno baboncho nolwe na umosi mumbunda ni ye Yesu Kristo. Vo beno lwe na bantu ba Kristo, buna beno inkuna Abrahami, ye beno lunatambula byobyo nzambi bikasila. Ngalatia kapukyanya. Tala bunzole leta, mwana unavinga na nadifu adia sandi buka kidi mwana fyoti, yandi ukalanga kaka na dede bonso nanga. Mpeleko iyandi nkatikila wena mfumu wa bima bya byonsono. Yandi buka kidi mwana fyoti, ukalanga kunti antadulu ya bantu yebau bakebanga mvuilwandi na teye ntangu yina ya zenga sediandi. Beto mpe butu wakala bonso bana bafyoti, twakala minanga myatulendo twanza. Kanti ntangu ya zengo buya fwana, nzambi wafidisa mwana ndi. Wabutwa kwa nkento, ye wazinga kuncha minsiku mya bayudayo, pasivo yani kakula bao bakala kuncha kinanga kya minsiku, ye munjila yoyo beto tulenda kitu kabana banzambi. Musongavo beno lubana bandi, nzambi wafidisa mpeve ya mwana ndi muminti mamieto, mpeve yo ibokanga tatami. Idiao, kwenadiaka nangako, kansi mwana. Ye mudiambu ya ngeyewe na mwana ndi, buna nzambi unakufana byobyo bika kubikila bana bandi. Muntangu hivyo okele, beno kalwaza ya nzambi ko, yelwaka la minanga miazimpangu luzi lembolo nkati kila zinzambi. Kansi bwabu, beno buluze nzambi, evo, tuatela vo, bwabu nzambi, buka kuluzei. Bwebu lenda kadi lavo beno luavutu kadiaka kwa tulendo twazimpeve zilembo longolo yezabu mputwe. Bilanki beno luzole kaladiaka minanga miawe. Beno lumonanga bilumbu biankaka, zingonda zankaka, zinchungi zankaka, yeminfu miankaka boncho bia binene munsambu duluzeno. Mono ngetukulu mwena wonga. Kadinanga saluki ya kyoki ya sedimu beno kilenda kala kiampamba. Luzimpangi, mono ngetikulu lomba, lukala boncho mono. Kadimono ya kitu kidi boncho beno. Beno kaluampengi diambu diambiko. Beno lweti bambu kamoyo, vomono ya kulusamu inansamu ambote, kumbu ya ntete imu diambu dia buya kala yela. Mpeleko yela koko kwa nituami kwa kala ngudia ntonto lo mubeno. Kansi beno kala kungina ko, ye kala kumvweza ko. Kutweti beno lwa kuntambula boncho mbasi ya nzambi, evonkutu boncho Yesu Kristo. Kiese kya kele yeno kwe kya yele kadi mono ndenda diokulutela kimbangi vudia kutu lenda kana ngabeno lwakatu la meso meno mukumbana mo bwe ngabuya kulutele lekedika mono ya yikidi ntantwenwe bantu baba milongi mialuvunu bakala ngama yindu beni mubeno kansi makani mau kamena mambo teko baba bazolele kaka kuluvambula yemono mpasifo beno lwakala mayindu mpe mubao mbote kwani mukala ngantangu za zonto no mayindu beni mumambu mambote kansi kabungye na kaka yeno ko lubana bami mono ngejikulu mwena mpasi za ngolo bonso zina zimonanga nkento wena yensongo myambutulu na teye nkadulu ya yonsono ya Kristo imeni lunga mubeno. Bwabu mono ngena nsatu beni mukala yeno, mpasifo ndenda vova kwa beno, boncho bufuwa na kanena dede. Kadikizei di mfweti vanga mubeno ko. Luntaleti, beno luzolanga mukala kunsia minsiku. Bwe, beno kaluwa nga mambu makama nga minsiku kwe, miau mikama ngavo, Abalahami wabuta bana bole baba bakala. Umosi musadi kyankentwa ni wankaka munkentwa yani kibeni. Mwana ukabuta ekisadi kyankentwa ni wabuta oboncho bubutu kilanga kwani bana baboncho no. Kanti wowo ukabuta yenkentwa ni wabuta oboncho bwakadila ntsilulu ya nzamu. Mamu mama mena boncho kingana. Bakento baba babole betisonga tuwa wanutole. Lumosi mutuau iluna luamongo wa Sinai. Muluau mwatuka bana bena minanga. Luau nuluna luetisonga kwa hangali. Mundinga ki alabia angali imongo wa Sinai. Wau ufana kene yembanza Yerusalemi yantangu yai. Yau yebisi mbanza babonto no benamu kinanga. Kansi Yerusalemi dia muzulu dina kimbwanza diau ingudieto. Kadimasonu kwa manzambi makamba ngavo. Yanga lala kwaku ngeye wena sita walembwa buta. Boka kwaku mukiese ngeye walembwa mona mianga la miambu tulu. Kadinkento wa yambulu wa unaluta kala yebana yendienya wena wakwela. Luzimpangi, benu lubana bansiru luanzambi boncho Isaki. Kadiboncho mwana wowo wabutuka boncho bubutuka angabana babonso no. Kazo mandiena wabutuka muluzo lulu ampeve ya nzambi muntangu yinako. Ibobo mpebwe na buwabu. Kansi masonu kwa manzambi bwe makambanga. Mau makama ngafo. Zoma kisa dikyoko kyankento ye mwana andi kadi mwana wowo kalendi kaba na difu adia seko ye mwana wankento wakulongo. Idiao luzimpangi. Beto katwena bana bakisa dikyankento ko kansi bankento wena kulongo. Ngalatia kapukyantanu. Kristo watukula mpasifo twakala kimpwanza na dede. Idiau lutatamana kala basiama mukimpwanza kiokyo. Yeka lufutuka nikala kunsia kinanga ko. Tala, mono Paulo ngeti jokulute lavo. Beno lukizenge se buna Kristo kanakala mfumu kwa beno ko. Mono njole kamba diaka kwa koncho muntu kizenge sevo. Yandi binda mane mulanda misiku miamioncho no. Beno lusosanga munungu swavanta disianzambi. Bulu tumamananga misiku luena bavamba na ye Kristo. Kaluena ye nlemvo wanzambi ko. Ngavo imubeto vuvu kieto kenavo nzambi unakutu nungi savanta disiandi. Idiojo tuvingi langa mululeno lampeve ya longo isalanga muminu kieto. Kadivo beto twena mu Yesu Kristo zengwa evolembwa zengwa jojo kadiena mfunu ko diena mfunu iminu kisalanga muzola beno lwakele tombu kabwa mbote nani kwani walukaki didi mutu mama na kedika. Mabanza momo, mama kulutelele, kama tuki di kwanzambiko, ukulubo kilanga. Fibilongo fya fiuma kwandi fya mampa, fitombulanga fufu dia dionso no dia mampa dia sobwa. Kansi mono ngena ye vuvu, kikumpana nga mfumu mudiambu jeno. Vobeno kaluna tambu dila mabanza manka kako. Ye muntu wowo ukulu vwadingisanga boncho kwa nibukena yandu unasembwa kwa nzambi. Kansi luzimpangi, mudiambu dia mono. Vodiena dia kedika vomono ya kinu samu na mumalongi mami mfunuwe na muzengwa. Buna bila nkibantu batata mananga mukunzome. Voibo bobwena, buna malongi mami mudiambu ya Kristo wako muavakulunzi, kama tesa ngadiaka sakuba kwa muntu ko. Mono nzolele vobantu bobo bakulu vwadingisanga, basa ngolo na teye kukitula bisita buba vokuluanga. Mumakulu tadidi luzimpangi zame, beno lwa boku lwa mukala kimpwanza. Kansi kalu yambulani kimpwanza kyokyo kya kitu kampengo mokono kwa beno muvana fulu kwa nsatu zenu za kimuntu ko. Kansi bika beno lwa sala sananga muzola. Kadimi siku mya myonto no menakwandi muntu munu yayi. Zola mpwa yaku bontonge ye kibeni. Kansi vo beno lunakala boncho bibulu bya mfinda bilweka sananga yebikwama sananga. Buna lukeba, vokabwako, beno luna kukifuasa beno yebeno. Buna buabu, ebu ngetita. Luyambula mpeve ya longo ya kulutua adisa, yebeno kalunatuma manansa tuzeno za kimuntu ko. Kade kimuntu kieto kena yensa tuzampila nkaka yezozo za mpeve, yempeve wena yensa tuzampila nkaka yezozo za kimuntu kieto. Biau, bikala sananga kitantu na dede, yemu boncho bobo, beno kalulendi vanga mambu moncho maluzoleleko. Vompeve ikuru tuadi sanga, buna beno kaluna kunsia misikuko. Tutomeneza ya boncho bumone kinanga mavanga makimuntu kieto. Mumayanga, nsumukunu, yemu bi. Muntambu duluza biteki, yempandu, mukitantu vakati kwa bantu, mumizonza yemu kimpala. Bantu beti yalwa kwa nganji, ibuba nwana sananga. Bantu bakaba nanga, ibuba kalanga mumakabu mena sana kitantu. Muzinzinu nuzambi, mukinduvu, muntadulu ya sakatezo ya biyangi dikanga, ye mankaka mafuana ne ye mama. Mono ngeti kulu luengi sa boncho buya teka bovanga. Baboncho no basadilanga mambo mama, kabana baka fulu mukimfumu kya nzambiko. Kanti mimbutu mivana ngampeve izola, kiese, luvuvamu, mvibudulu, zodila mambote kwa wankaka, mbote, kinkwikizi, lembami, yekukiyala. Misiku kamena kitantu ye mambu mamako. Bao bavwilu kwa Kristo Yesu bamana koma kimuntu vakimosi enzinu zao za zonsono. Vobwabu beto twena moyo mumpeve, bunabika mpeve katutua disa munkadulueto. Beto katufweni kukitumpidika mubima byampambako, katufwema sanandi evozina sana moyo ko. Galatia kapukia nsambano. Luzimpangi, vomuntu baka manemu diambu diambi. Beno dwena ye mpeve ya nzambi, lunsungi kama njila ya mbote, lumvangi labo munlembami. Yenge kibeni toma kukikenga mpasivo walembwa tontwa. Lusala sana mumambu meno, kadumu njila yoyo, beno lunatuma manami siku mya Kristo. Kadivo muntu wetu kukibanzi lavo yandi wena wa unene, kansi kenaboko, buna yandi ukukivunanga. Bika muntu, kafyongu inankadulu ya yandi kibeni, voyandi lenda yomwe na kiese, bunaka mwena bo, muyandi kibeni, kanti kabuka fwani kisanga yo ye yabanka kako. Kadikoncho muntu unanata zitu ka yandi kibeni. Muntu longwa nga masonu kwa manzambi, bika kakabu labima biandi biambote, bikavuidi yeyani ukunlonganga. Kaluvunu kandiko, nzambi kaba kunsakana nangako. Kioncho kima mundu kika kunini ikina kana yonji kampe. Vomuntu ukunanga bina biyangi dikanga mabanza mambi makimuntu, buna mumau yanu na yonji kamfuidwa kimpeve yelufwa. Kanchi voyandi ukunanga biobio biyangi dikanga mpeve ya longo, buna muyau yanu na yonji kamoyo ulembwa sukanga. Katubeba ndi muvanga mambo teko, kadivoka tunabeba ko, beto tunayonji kantangu inafuana. Idiao, butu baki didio mpwasika, tuvange no mambo teko abantu babonchono, yesungu lako kwa zimpangi zeto zitwe na minu kimosi. Buabu mono ikulusone kene mukoko kwa mono kibeni, boncho bulweti bomwena musono biabi biabi nene. Bantu bobo batonta ngakulu kwika muzengwa, bau bazora nga mumonika yekukiyana mumomo mamonikanga. Bau bavanga nga bokaka mpasivo balembwa zomwa mudiambu diabu balonga nga mfunwa lufwa lwa Kristo vakulunzi. Kadibau kibeni bazengwa nga kabatuma mananga misiku mya mioncho noko. Kanti bau bazolele kakavo beno lwa zengwa, mpasivo bakukiyana buba lendele mkulu kuika dimbu kio kio munitu zenu. Mumakunta didi, mono nzole kaka kukiyana mudiamu dia kulu nchidi ya mfumeto Yesu Kristo, kadi mkulu nchidi ya Kristo, mamonto no manza yai mena mafua kwa mono, ye mono mpe imoni kanga wafua kwa mau. Kadi zengwa, evolembwa zengwa, kaidiambu dilutu di mfunuko, kanti diambu dilutu di mfunu, imukala mpa ngulu yampa muntu asoba ye wadiswaswani kwa babonto no balanda ngansiku wa muluzingu lwao bika luvuvamu yenkenda byakala vabau ye kwankangu wa wonto no wanzambi mumanisa muntu kakunkwamisa ndi diakako kadibifu byazimputa byenayami munitu bisongangavo monongena nanga wa Yesu luzimpangi zame. Bika nle mfumeto Yesu Kristo wakala yebeno babonchono. Amen.